to poczujesz i usłyszysz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19. Zapraszam. Tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na Trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przybliżę Państwu, a może przypomnę, twórczość jednego z najważniejszych zespołów grających elektroniczną muzykę klubową. Mowa o duecie The Chemical Brothers, Tom Rowlands i Ed Simons. To właśnie ci panowie, którzy tworzą duet już od wielu lat. Notabene w poniedziałek Ed Simons obchodzi 55. urodziny. The Chemical Brothers to jedni z prekursorów Big Beatu, czyli gatunku, który wziął się z pomieszania acid house'u i techno z jednej strony, a z drugiej strony z gatunkami, które już wcześniej funkcjonowały w muzyce rozrywkowej, takimi jak funk, soul, jazz i rock. Do tego oczywiście sporo sampli i loopów. Co ciekawe, Big Beat rozwijał się w Zjednoczonym Królestwie równolegle z Britpopem. Zresztą te style często się ze sobą przenikały. Artyści z obu gatunków współpracowali ze sobą, a twórczość The Chemical Brothers może być na to dowodem. To tyle wstępu, przechodzimy do muzyki. Debiutancki album duetu The Chemical Brothers, Exit Planet Dust. We'll be right back. Za nami dwa utwory, które otwierają album Exit Planet Does, debiutancką płytę The Chemical Brothers, która ukazała się w roku 1995. Dwa tytuły, Leave Home, utwór, który ukazał się również na singlu, i In Dust We Trust. Płyta Exit Planet Does dotarła do 9 miejsca listy przebojów albumowy oczywiście w Wielkiej Brytanii. Jak na debiut to naprawdę spory sukces, a na całym świecie wówczas sprzedało się ponad 1 000 000 egzemplarzy albumu Exit Planet Dust. Wracamy do muzyki. Life is Sweet. Life is Sweet. Tu gościnnie Tim Burgess, wokalista grupy The Charlatans, Playground for a Wedgeless Firm i Alive Alone. Tu również gościnnie wokalistka Beth Orton. Druga płyta The Chemical Brothers ukazała się 2 lata później i była jeszcze większym sukcesem komercyjnym, a oczywiście też artystycznym. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii i też całkiem nieźle w Stanach Zjednoczonych. Top 20. Przechodzimy do muzyki. Zaczynamy od utworu Block Rockin' Beats. Back with another one of those block rocking beats. fucking. We'll be right back. trzy pierwsze utwory z albumu Dig Your Own Hole za nami. Block Rockin' Beats, pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, Electrobank Top 20 i wreszcie Setting Sun, również pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Tu gościnnie sam lider zespołu Oasis, Noel Gallagher. Wielki hit. Jeśli chodzi o cały album Dig Your Own Hole, to sprzedano go na świecie ponad 2 miliony egzemplarzy. Wracamy do muzyki, teraz posłuchamy w roli głównej jako wokalistki znowu Beth Orton. Była na pierwszej płycie The Chemical Brothers i na drugiej również. Where Do I Begin? Where do I start? Where do I begin? Open mouth.